Tiara. Kawa yara matiara. Yara madi wale bi achiye ye. A jogo flana non baga mi nyaka kuma nyari ata kuma nyonya ye dole lafa am non ran sinu le. Ngo sala ko. Diniga daru la iratu nazal walil ladina la yuduna wa bi ami wala fasada wala mabatu lil muntaqin diniga daru la iratu la yuduna wa bi ami fasada wala mabatu lil muntaqin bien la ba ko be mun min alahara narka na watar sa sa fajarra yuro bodi biye do mi sira ko arbi aljana arti aljana soro koyo ka jogu fila to arti aljana soro ala ba ko makande arkana mo den ko makande silika yimi yeta adaru so mi e lairatu yimi yeta adaru so mi e lairatu yimi yeta so mi e lairatu so laban laban maso yani ke baga na laban so mi naw yani ke baga laban so mi naw sawar ke baga laban so mi naw sawar bari na laban so mi naw ngamo so le ma na jalu halil la don talbe so ye la ilaha illa allah wala fasada wala bi ba'd min mudagin ngara razaki ala so nyuma vere na jalu wa nya la ilaha illa allah ka ala so nyuma na de lillazina lam li tifaq nam li ci safu lin lazina mo doon ne yorbo du ko no la yuduna mir ke to yala atini ni ke onwa ati yarambo nyanyele yorbo du ko no ya mir ti ni ke onwa ati yara ko to nyene yorbo du ko no ya mir ti ni ke onwa ati yasir ya nyene mir ti ni ke onwa ati lamo ya ti ga nyene yo koro kono wala ayati nyin ka fasa badenya tiana wala me bado nil mutakin ja tano ko la ba ala tana baru talo wala me bado nil mutakina twairina ila takwa bi imtisal al awamir wa itnab al nawahi li itikaihim bi zalika nara utman sa ala ko arjana mi ayna from sa arjana mi la sonu be kasu dama alay isufi ya rabbal ma kraye de war jana be mo taale o mi ri tigad du kur nyaka ati yer korta nyini ati yer rambu nyini ati yer futan tiya ira ati tiyan nyini du kurra yoro bodi tiyan tiya yer ira tiya ine yer ira no fofe ni ala kasi abiya si tiya ine yer fofe na adam di akanga yer fofu na salama wolke wolke loni loni du bu leta Allah arkana tar mo ñong bëre ta duñu ñu ko sa ka dina tiya arkana ta ar mo ñong bëre ta duñu ñu ko so ka dina tiya wa ya sura ar rasul sallallahu alaihi ta'ala wa sallam aka fario naam ako naam innakum satarisu shukran ustad ala li marati shukran ustad wa satakunun nadamata yawmal qiyamati wa satakunun nadamata yawmal qiyamati satarisuna ala li marati wa satakunun nadamata yawmal qiyamati dikay anzigra karana ama bo ko anzigra sa yakoso kene ngene be kalo ina sa fembe sa yakko mo gorma dangal nyawul ra antina sa ku foar yetu sa yakko foar ade ka teme kaburra mi be kaburra mi be kaburra mi be elil ya nyaw nyama biye don ka sa kaburra ni mundu yato ina sa ambe waati minata ambe jamana minabe ambe karimi nata karinta laba ala nyaaka islam man man ramar chama heji tiankar leta alimam ya ti ankar leta ar kanam go ya ti ankar leta innakum tadarzuna ala rimaradi dunya ni ko so dunya nada mata ya mari Allah tira ya hadisi karanye kafani karase bi ma do bi asan wakil na koka akafo sha bari ya innakum alu sha ba dunya sigi ba mi yeta shatarisu arna nyanga nyanga te nya ala le marate kundi gata nyin ma kelen kelen bi akwe ena ka minisi ye wasa yando mata ko kundi ya ko la bayina ka nada mata nim ta chama nyi ya mari ya mati wallahi ardim te ya ko la bayina ka nada mata nim ta chama nyi ya mari ya mati ar mata ya nyin ya ko la bayina ka nada mata nim ta chama nyi Arya mère ya ñina ko la bayina ka nanda ma nanda ma ñi Arya secrétaire ya ñina ko la bayina ka nanda ma nanda ma ñi Tabla to mo baye ñina ko la bayina ka nanda ma nanda ma ñi Il est convenu avec Tabla to mo yoro bodi konon kono ka bon bon ko dara kamal ala ye ñinga Ali kono bon bon ko jima na suru ka kono bon disile wala ba kamile akere se guin ka soro wallahi le kun digi bi na ñinga ra kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an rayatihi Nile ko lay ko ndiya ke la modern nak ya ko ndiya ni ye heji taka taka tiana ya tiana munata bil kazibi wal butan ni seri tiana heji tiana ilmam ya tiana ite mo ba ya tiana ikana mo ya tiana ifru baragi yen nakasi bil kazibi ni fan ya siama wal butan an tigan bar ka sama ka le badi nata ni makka tiare Allah tira ko ara wutun yar masin ni tiara ba man tira ke sonnan ba yarra yoro bodde kanale kare le lorata kofu ar chañu duguina ya gulo ya ko no mirta batina tia wallahi wa sha ke nyana nyana man ye oyo arkana dad wara foko arkana dunya ni naam inna la risa ala dunya la fi tambe inna al harisa ala dunya la fi tambe alay munir nyana nyana tia baga ala dunya la fi tambe nana abaya bola ko ala dunya la Yana dilege ulan la ko ala dunya ala dunya Yana tafe for la ko ala dunya ala dunya dilege babar bol la ko ala dunya ala dunya ya fati ko mana dun dara ala dunya pura ngula la tira ka pango mina kala mo cinta karanna jamana kana sigi wakati na milli ala me kala gawle kan ka jamana don so ko ka bi ala harama ima ka fu kwara signi mo kay mo mi ta loni wul ya lu jidi ata ku makanda wo yar jidi lonna asawna arsini mo kay wa zakarakum billahi rabbi amalu wa zakarakum billahi rabbi amalu wa zakarakum billahi rabbi amalu wa zakarakum billahi rabbi amalu wa zakarakum billahi rabbi amalu arsini mo kay zakarakum billahi rabbi amalu ni ta ke wal ir brakad ra lahara ko ra ilahi rabbi amadu ata ke walani ma yalla ir bla lahara le ko ilahi rabbi amadu alam lu kamun fa lahara ko ra huwa wala lahiratu khairul laka min alula wal akhiratu khairul laka min alula ata kama wala sofa yunde karabuka badalla wala sofa Anya karan la ñin le basrama biye biye ni kana adina tia anyo ngora ta dunya ñin koso ana fami ñina ñafa salama dugu biira wole tan wala dunya fanya ya bo tia ñi wala dama yindi garabuka wala dama yindi garabuka anya tiraba alayhi salatu wassalam ala tiray ta allah la munir ka lakar dunya fam biira ala ka sin se dugami biira Allah tira ka fami fo bangi nyama ani si abarka mi mi bangi raw aka foare dile usikum bin sunna wa man malaka ilay mabu angal mo razaki limam tia farade angal mo razaki lon ba ben farade angal mo razaki ku lon ba ben farade inna allah ta'ala amna ale karin konno ka serfanil la fara kur ka sara ñu ngor ta duna ñi ko so vende kuna tar mo ci vende kuna wallahi Asira yorobo dia Mama malaka di aymanoko Bisolati Mama malaka Mwole alaka Mwole damandoye Seri ya kuri kake Mwole damandoye Seri kuri kake Dawa mwole damandoye Tamisi mara aloya sirabagatɔ min hakili nana k'i nali ala dɔ ma donc ni sɛri fana ka se a ma kelen de o y'a sɔrɔ yani sɛri fana tun ye se a ka karikarikan caman fɔ sɛri fana nana k'i se a hakili ka lɔ ala k'a dagari o tuma nara ale sirabagatɔ ya sɛri fana sɛri ka lagasara sɛri ɲinkɔ ta a hakili a bɛ tiɲɛ na o sɛri kuri ka kɛ e daga tagamabaga dɔ le bɛ taga dugura a tagama na kɛ ɲaw ɲa a ma ɲa lɔ donc ni sɛri fana ka taga se deux heures et sɛri fana ni lagasara kuri k'a sɛri o wagati rɛ lɔ fila fila. Ka taa to cɛ dɔ ta duuru ɲɛɲini na ka sɛri fana lagasara kuri k'a sɛri fitiri i fa t'o ka arijana da i taga duwara. Alijina k'a fɔre fo kana k'e komo ɲaloro ladiya o bi sɔla. Ala ye mun yira ala ka fɛn min kɛ ala a si k'an biya ye ala ɲana ma dɛ i kawandiri kɛra a minɛ na i dugu yan a ka nɔ bɔ yan biya bɛ sɛrira a ka nɔ bɔ yan an taari ma nɔ bɔ a ma nɔ bɔ tɔmɔ barika dugawu min kɛ a ka se ka nɔ bɔ an ka na don bonna i y'a dugawu kɛ an ye. An yɛrɛ jate se k'an yɛrɛ kanda o ye kanda ɲuman se parce que karamɔgɔ cɛ n'i ma kanda i ko ma kan tɛ ta ala ala la ta ko ma kan wɛrɛ a ta muru nana sa belebele wa ta ta na a ko ta kun wa a tun ta se don na leke ta la a ba la ta gelo a ta muru nana sa belebele wa ta ta na a ko ta kun wa a tun ta se don na leke ta la. Atansawna alor turke amutaku Atansawna karmor alor turke amutaku Ar turke ar yere kuna Ali hala kasoki nyambarke Ar nyambara dura Ali hala kasoki nyambarke Ar nyambara dura Ni nyani ta ke dair nyani ke do misura kasare la kelanti ye misura la mo yatu ele le be la mo yati kara furu ke ele le be furu nyong bare kara ki afo ele le be tiyanyo bare fara tele ele le tele nda mo do ma jenga bi fo dunya la bankar mo goru wa alum ala la ni aloro yatulu alo le karanga ala ke da ari tawrata longba ala ta gelo ala ya digira kadi yaudiar lema yaw diya karamɔgɔru ara fɔ ari sigi ɲɔgɔn ne esibitu aladi ni muhamadi esibitu aladi ni muhamadi esibitu aladi ni muhamadi esibitu aladi ni muhamadi esibitu aladi ni muhamadi esibitu aladi ni muhamadi ara fɔ ari fadi ni ara muhamadi diina mina tiɲɛ numu diina dɔ ti a kɔ o do ti do ara wala ala k'a fari sa a ta sanw na. Alo yaw diya karamɔgɔ la tori kɛ. Ari yɛrɛ kun na a ti yɛrɛ kun ɲagambari ni hɛrɛ ta kɛ yɛ. Wa ta muru na. Ka sɔrɔ k'i ɲagambari kɛ a na. Ari mɔgɔ ɲɔgɔn na. Ni ɲani siya mɛ kɔrɔ ɲani kɛ. Wa tun. Ali ala ni ale rɔ ta filo na. Alo le karangɛ ale ke ta. Wari ta wara ta karangba. A bala ta. Munni kosɔn ko an ye karan bɛ bi an y'an baden ni biɲɛ kiri ni an yɛrɛ an y'an kana an di na tiɲɛ an ɲɔgɔn gbɛrɛ ta di na kosɔn. Silamɛri n y'a fuwari ye silamɛw silamɛli ka faamuya den kelen fɔ duuru ɲɛna sigi tuba dɔ bɛ ala fɛ a kiri maki ali sidiki a ti hali n'a ka don alijana a ti sigi o tuba la. Inali mutaki na. Bilana de wanare. Bima kɛ an di sidiki. Ɛna mali kɛ mɔkɛta sɛbɛn. Bima kɛ an di sidiki. Ɛna mali kɛ mɔkɛta sɛbɛn. U bɔnna ka lɛ kan yala dari ko i sɔkɔ kana silamɛya duuru kɔnɔ kana ala bato ala y'a fɔ ye wara mun ala kariya ala kina ha ala kina ha ala kina ha ala kina ha wara mun ala kariya to watara ala kina ha i y'a ye ji kɛra faamuyali kɔnɔ. I k'i muso furu faamuyali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ le ka faamuya kɛ faamuya kɔnɔ a ka faamuya fɔ ka wari sɔrɔ a kɔnɔ ka muso furu a ka denw den wolo a bɛ ɲɔmɔgɔ de. Wala yari jiyɔ na an ka mɔ Amadu Timite wala yari jiyɔ mɔgɔ t'a sɛ ko bari a fɛrɛ haramu wala haramu yara la kariya. Dugu dunge dɔɔni ma ala k'i na n yala ka min na kɛ miiru la arita kɛ ma a ti sɔn ka yiri bodi kɔnɔ nɔ arita kɛ ma a ti sɔn ka bonna kɔnɔ nɔ arita kɛra a ti sɔn ka dugu kɔnɔ nɔ arita kɛra Ayanyo. Ni ngala ka fario. Ko ati fani ya nyini. Alla ku. Fem bien, fem mi bien ka bien dan. Sana cha ju wala dan fem bien yi. Wala fani ya fo kari le borata. Ina sara fana sari. Yan la sara se ya do fani ya ra. Ima dalila yi duka bien. Armamo. Armamo. Matamur sama o maura jibalu sera ya majel el mukajibina ya majel el mukajibina ya majel el mukajibina ya majel el mukajibina ya majel el mukajibina kaya tafur kana nyingo na chomo re kuma sura kama kuno mba baba na sigira ika kuma fo kene ni aka dalila sura kama wi wasa halima kuma ratu wi le wasa usikum bi sala wa ma malakat ayman ko usikum bi sala wa ma malakat ayman munu ngondo ango ale munira la ka fami kaita ata sigi ngono ani fami fo ale ye aka ser sawo sawile angal mo munira ka ser sawo sawale son fani na ke dugoye idugo mi bi cho mor ka di ma ika ser sa o sa la fa la ma arujini min adunya muslima la ma arujini min adunya muslima la ma arujini min adunya son fani ke de toki wo dugo le kana durnya ti dugo ya durnya ti nya tugu ika ti bona ra ti ki ti kana ye dira la ni dare arujini ene lari monere ba wa dunya muslima ninya den kitinba wa dunya muslima ninkara kitinba wa dunya muslima ninkara kitinba wa dunya muslima ninkara mara kitinba wa dunya muslima ninya bula kitinba wa dunya muslima ninkara bula kitinba wa dunya Ngura kan te mo toro ma ya mo na na Ngura kan ta ta du ga du ora ya mo na na Ida kan fo bar fo ya mo na na Ngura ba kan me bar mi ya mo na na Ngura di kan fer bar fer ya mo na na Ah puro baba yu kete howa kamile fra ka wat awatar mi sita sambina ni kako amana to dirae da matike howa aniye bo anya ka fenwa yiya makan ka fere kini wala kini bi abatu kati aka fa dona janna marawla sambina ni batu kan ko allahumma harijni ado ti ka ta sambita ma atuka so ko ka bi janna mara allahumma harijni laban ka tiya allahumma harijni al muslim man salim al muslimuna min insani wa yadi hadithun sarifun wal mu'min yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi naam ina wa sajanna sada ala ka sami din mata naam ni ala munir ben ni mata ala sidi ngara mo razaki mam amantia wallahi ala ko ni kana mo mi ya sida ko ke naam ala ala jondo wallahi mo mi sigi nyongo kis la ka ba buru ta torama ala ala ta jombere le ta de ala ma biya la banyana amin ala ma la ambiya la banyana mun ko so ango angara mo munir adugu nyana naam mu ko fa nyana naam ni anana do futri waqtira arfa allahu akbar allahu akbar kamil mir batir bo mir batir be anya be biendra biya be bora kita naam ni yoro bodita maye ma fa abidjan ya ndo ngoro serbia abidjan aka abidjan mi ka busuman dugeta serbele di la dugu koran biya fakhra Dia do kami biye tar biye fakara. Ar fakara mun kun naw. Owa. Ya ayu allazina amanu. Ku abutakum wa alaykum na. Wa qudwa nasu wa yada. Alaiha malaikatun. Giladun. Jada. Sayasuna la. Mamaru wa yabanuna ma yumaru. Ya ayu allazina amanu. لا تليهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأمر لك واصبر لا نسألك إلا ما رزقك ولا نكفر لتقوى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Dula dugu faga dugu aleta. Dula dugu faga dugu aleta. Ayereta 45. Ba bua nende na mama korosoro. Ambake wazada fi limiku matikuhu ama soro ala kode ya hayu ya mingan lesi inda kamini kaduga ya fata ala lakuni ngati amie ala jina ya la ni mole kire amanya nini manina nondona jisukun kalimanya nini makeo kalati larabun amanya kulio la undomino walange kolo atilamu na وته ومن الناس من يقول آمنا بالله قبل يوم الاخر وما هم بمؤمنين وته ني مول لكير آمنوا ني مول لكير آمنوا ني قالو بي بسيوتي اما سنين يا تتنا نصرين كوالاي ني كيرك دايل تمارورا هدايه لليما على قال كيرك تمارورا هدايه لليما Sirama limaniya daira kono la ala ba te kereke harijina babarura andaira dilima ala ba le te kereke harijina babarura andaira dilima aka yorobo de kri yorobo de biya ko amanu ko amiya lamanya na ala ko ari munika san ala madaka angusa e ari yana kuna nara ya saura ni kada lorum baga so wangara mo mo nirna fayoro ita katra la sir bele ani nari naam ni ka ku fere pal be mafuni mi na wotu to naam wala man baga ari ya kuna muru ko tayte ka ando ara araf ara mata nga ari ya kuna ka bo jannama walima ni ka ko ye ya kun tan ka bo fendo maw wo fendi se ka bo fo yi an le blay ara mata nga ari ya kuna kabo janama walima wa janama matanga abdu nga yaruna ha dila dugu faga dugu abemi baba lay kasum selama je bal serra lura demso tambay demso lura ben denche lura ben ngala alara o kelima serfa na seri wo lubiya turra wala lay ala munir ma am selare mo mbir tambay le fe mo mbir konondo assurance bo biera abie dafara djituru djansiru pine bie biara aka taka mo mri kelin be djit biara kine nyama tiara assurance tiara so fer nyama tiara so fer mi bia bora permit ya fe ni ele yere do mo mri ko sa mo mri tambe ki taile kale ta voiture ko ki ta politique wala mazana nam tie ka ta lo mo mri kelin ta so la yiri nyina mo mri konondo be ko akaza o tuma sa nyaato are allo o nyam yor bon nyaana ta arsalama dugumi biye be ni ka sere de ma sere arta bato biye tiana ko na yen ko kar mo gol ma fate ara matanga ari yara ko na ka bo janna ma wale ma wa ara matanga ali abdu ne yarra ka bo janna tam janna ma kuru nya fere wa ko de wa janna ma tam na fonu anasu ser barir no mu wale da ani kafir joru malaikatu la janama tamake kanare duniya atako duniya tami yar borata tata ke du duniya tami yemana billa la kuruni waname duniya tami yemana billa la kuruni waname razak bi mu biara o billa la kuruni waname lo meten biara billa la babaye waname malaikatu malaikatun shukuru mina la malaga misi le monte ote ala fo ser bari fakala malaga misi yalo ina lawla fo tianta bari fakala malaga misi yalo ina lawla fo kafri fin tigi tigi fakala malaga misi yalo ina lawla ko ta kra shukuru fla malaikatun malaga doru alaha ko janna maka malaga doru alaha ko malaga ku janna maku na malaga doru alaha Wal ba jannama kuna bila dun melga farman doro sida dul melga keleng melen doro ayu ati kota ke allah ala rama tena maram akanya barka ramina are walenga ma tena imaru dalila lu don bam tira dani ka seri ibe ma seri e seri manya bobo ar tira jet ko usikum bi salati Wa ma malaka di ayman ko. Allah to salama dugu biara amen ani tie touré o to la ko faré katenga na faré mo do bi ta yakar jogota su le na a su la ka gbilia adenta nya ngambar ma nyamu to ta nya ngambar sera ala ko to kire ya la la di na manu usikum bi salati amwalukum wala uladukum alikrina zalika ulaika hum hasirun ala kar kiritugu ya ayu serba zak janyo leta ala tur gati am yoro bodi konno ala ni mo lakire amanu dir na man yana choro abatan yekiri ka dae gumarura Tramak limanya karanga ba konno la ala ko atikiri ka hari jina ko baruna ala ra limanya karanga konno Adin kan gbele akan so wala kalu ra kalu ru bo anje gela ala ta ko forma wala uladukum latunekum amwalukum na furuta kan gbele akan so wala kalu ru ra anje gela kabala ta batuma wala uladukum adin ter bar kan alu ru so wala kar bo anje gela anzikrullah hunaka an salat Zikrullah. Tamine tala ko ite my telephone ni sunye ser fana ser ni ko ko burla ma telephone ni ka ken yiri ka blambe ma telephone ni tarata atigite ma telephone tigita atigite be wala kire ala yiri ka bla ala ta jangara ko ken de e ka ma telephone to ni ele be ala ko fal baka ni ta Allah Zikrullah wala zikrullah agi baro isni no ka sene ke ko samina ta ku nyana ala ta se baka ya ko ne ta ku manya ika taka taa sama ta ko yaadu kologora ka jeni samne ka takara tike seneke baga te mo do te iko itaadu kologora ta mamne e yiri kabla e senen jeni ninga senen jeni senen de tigi aya bara wakil ala ika jeni to wala ka zikr la la ta ko bare wala zikr la ali bara ako inna salata tani ha amele baba e wala muda ambo lo fura duru nyana biya jakke tika ko dina karang bala ko abel magbala ya ba ala ala ala ala to munir na bwar kala do ko tara agbele karang bala sida kan mo do ka tasi ko ni ala ka fe fon na mile musa yo ani wol ta ka fo ran tina fo re bi ala ka fon na mile musa yo idia ba fa kulala o kaula laina la lahu yatazakaru aw yasa wa ban non magay ta fi ko ni ko man mo ngi yere jere kala a hakri da fan ni ko man nyaali ko ma dolna ko ma kono no ala ta fi jama ni ka ta ko ma gbali ala nyaawo ati ata la allahu yatazakaru aw ya ano mo ko la marte la allahu yatazakaru aw ya kiri seri aji si biye ni fonfen kiri seri seri nyati